9 zł. W ofercie również duży wybór marki z ogrodowych. Sprawdź na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 maja, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zniesienie limitów dostępu do lekarzy specjalistów, zapowiedział minister zdrowia. Kina, teatry i filharmonie znowu są otwarte. Filmy i spektakle trzeba jednak oglądać w maseczkach. Mieszkaniec Olsztyna znalazł 1,5-roczne dziecko, które samo błąkało się po mieście. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zniesienie limitów dostępu do lekarzy specjalistów. Na konferencji prasowej w Chełmie minister powiedział, że limity te od dawna były problemem, gdyż nie płacono za tak zwane nadwykonania. W tej chwili wchodzimy w taki okres i składamy taką deklarację, że tych limitów nie ma, że wszystkie nadwykonania będą opłacane w dostępie do specjalistów i pod tym względem to jest nowa jakość. Adam Niedzielski podkreślił, że po wykonaniu badań lekarskich nie może być bariery, która utrudniałaby dalszą diagnostykę. Wcześniej minister wziął udział w debacie na temat Polskiego Ładu i wzrostu nakładów na zdrowie do 7% PKB w 2027 roku. W wielomiesięcznej przerwie dzisiaj otwarte są kina, teatry i filharmonie. Instytucje kultury zamknięte były od marca ubiegłego roku z krótkimi przerwami związanymi z luzowaniem obostrzeń. Jak przetrwały ten czas i czego można się spodziewać po otwarciu? O to w Rzeszowie pytał Roman Adamski. Te trudne miesiące udało się przeżyć dzięki wsparciu publicznemu i prywatnemu, a tęsknota za kulturą po pandemicznej przerwie jest duża, mówią szefowie największych placówek w stolicy Podkarpacia. Grażyna Deptuch, prezes Regionalnej Fundacji Filmowej, prowadzącej najstarsze rzeszowskie kino. Zainteresowanie kinomanów jest bardzo duże, bardzo się cieszą, bardzo nas wspierają. Dzięki wsparciu mieszkańców Rzeszowa oraz tarczy jakoś myśmy przetrwali. Jutro i w niedzielę Teatr imienia Wandy Siemaszkowej powróci do spektaklu Kolacja dla głupca. Jagoda Skowron z Rzeszowa Siemaszkowej zapowiadam. Bilety jeszcze są, ale trzeba się spieszyć. Widzowie tęsknili równie bardzo jak my i czekali z niecierpliwością, śledzili kiedy wracamy, dokładnie z czym wracamy, co będziemy grali. Miło odbieramy to zniecierpliwienie widzów i rzeczywiście bilety szybko się rozchodzą. Roman Adamski, Polskie Radio Rzeszów. Na widowniach konieczne jest zachowanie połowy wolnych miejsc, 1,5-metrowego dystansu oraz zakrywanie ust i nosa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Jerzy Wilk przez 30 lat szedł trudną drogą naprawy Rzeczpospolitej po czasach komunizmu. W Elblągu trwają uroczystości pogrzebowe posła Prawa i Sprawiedliwości. Wicepremier Kaczyński powiedział, że ta droga zaczęła się właśnie w Elblągu. Ta droga doprowadziła do naprawy wielu pozostałości dawnego ustroju narzuconego Polsce, ale także wielu ciężkich błędów, które popełniono także po roku 89. I w tej drodze, jako członek Komitetu Obywatelskiego, ale także jako działacz Solidarności, uczestniczył. Jerzy Wilk był samorządowcem. W latach 2013-14 prezydentem Elbląga, posłem na Sejm. Zmarł w ubiegłą niedzielę po długiej chorobie. Miał 66 lat. 1,5-roczne dziecko samotnie spacerujące po ulicach Olsztyna zauważył mieszkaniec miasta i zawiadomił policję. Dziecko niepostrzeżenie wyszło ze żłobka. Opiekuni nie zorientowali się, że zaginęło. Udało się ustalić rodziców dziewczynki. Wezwano też pogotowie. Dziewczynka trafiła na obserwację do szpitala. Policjanci ustalili, że dziecko chodzi do pobliskiego żłobka. Mówi podkomisarz Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji. Policjanci skontaktowali się z opiekunkami, które wstępnie kategorycznie zaprzeczyły, aby jakiekolwiek z dzieci samotnie opuściło teren żłobka. Dopiero po okazaniu opiekunkom zdjęcia dziecka zorientowały się, że faktycznie jest to jedna z osób należących do ich grupy. Policjanci z Olsztyna zajmą się teraz dokładnym zbadaniem sprawy bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziewczynki. Prezydent otworzył finał 5. edycji Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. O zwycięstwo walczą drużyny z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Poznańskiej Fundacji Edukacyjnej G5. Temat debaty związany jest z systemem szkolnictwa wyższego. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zorganizowanie w Pałacu Prezydenckim finału to pokazanie, że można pracować nad lepszym standardem debaty publicznej. Standardem, którego w ocenie prezydenta we współczesnym świecie brakuje.

też ci chłopcy potrafią grać energetycznie. 30 Seconds to Mars. W trójce. Dzień dobry Państwu, Karol Gnat, kłaniam się nisko. Piątek chyli się ku zachodowi, a to oznacza, że czas rozpocząć weekend. No, z tym zachodem to przesadziłem jeszcze, bo słońce skryje się około 20:30 za horyzontem, więc mamy jeszcze trochę czasu na spacer, rolki, rower, czy też na książkę w plenerze lub po prostu załatwienie wszystkich spraw, by mieć sobotę i niedzielę z głowy. Już dzisiaj można iść do kina lub teatru, o tym była mowa przed chwilą w serwisie Trójki. Wrócimy do tej sprawy, bo wyjście do tych miejsc to prawdziwa egzotyka. Sprawdzimy, jak branża gastronomiczna sobie radzi i jak radzą sobie także dzieci, które powróciły do szkół. Niestety potwierdziły się przypuszczenia ekspertów, że nasza młodzież tyje na potęgę, a pandemia jeszcze ten proces przyspieszyła. Pod koniec naszego spotkania porozmawiamy chwilę o miłości wśród dzieci. Zadamy pytanie, czy dziecko może się zakochać. Ale rzeczywiście, mówią eksperci, jak to rozpoznać i jak dzieciom towarzyszyć w tym pięknym uczuciu? O tym właśnie porozmawiamy. A czy Państwo pamiętają swoją pierwszą miłość? Może Państwa dzieci są właśnie zakochane, po uszy nic do nich nie trafia? To może my jakoś trafimy. 2 2 7 3. Czekamy na telefony od Państwa. Program przygotował Marek Zalewski, zrealizuje go Michał Jakubik. Przed mikrofonem Karol Gnat. Zapraszamy do Trójki. Crazy, crazy. Trójce przyglądamy się, proszę Państwa, temu, co dzieje się na wschodzie. W Brześciu na zachodniej Białorusi odbył się proces 13 osób, które uczestniczyły w proteście opozycji 10 sierpnia ubiegłego roku. Wszystkich uznano za winnych udział w zamieszkach i skazano na wysokie kary. Miało zakończyć się bardzo szybko. Mowa o protestach na Białorusi. Tak przynajmniej liczył Aleksandr Łukaszenka, ale te protesty przeciągały się z tygodnia na tydzień. Wśród wielu zatrzymanych także mnóstwo naszych rodaków, także przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi, między innymi Andrzej Poczobut czy Angelika Borys. A z nami jest Kamil Kłusiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym zapytać pana, jaka dziś jest sytuacja naszych rodaków na Białorusi? Jeśli chodzi o aktywistów Związku Polaków na Białorusi, a szczególnie tych aresztowanych, czyli czterech osób z kierownictwa, z Angeliką Borys naczelnej i Anny Paniszewej, dyrektor Szkoły Społecznej w Brześciu, no to ten los jest zły. Ta sytuacja jest zła, są to osoby represjonowane. Aresztowanym grozi wyrok nawet do 12 lat więzienia. Oni są oskarżani ze 130 artykułu kodeksu karnego dotyczącego rozpalania, podżegania do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym, ale też tam w tym artykule mieszczą się również kwestie prób rehabilitacji nazizmu. Jest to bardzo absurdalne, ale władze białoruskie funkcjonują w oparach absurdu i działania wykorzystane jako pretekst działania Związku Polaków na Białorusi w sferze upamiętnienia antykomunistycznego podziemia, tak zwanych żołnierzy wyklętych. Mhm. Tutaj ten zbrodniczy charakter, czy właściwie próba upamiętnienia, wybielenia zbrodni dokonywanych przez żołnierzy wyklętych. Tam rzeczywiście nie wszystko było idealnie. Oddziały Romualda Rajsa, czyli Burego, rzeczywiście zamordowały w 1936 roku w Zaleszanach między innymi prawie 80 Białorusinów, ale podciągnięto to pod cały segment, pod całą ten komponent historyczny i wmówiono Związkowi Polaków na Białorusi, że pochwala te zbrodnie. To już jest zbyt daleko idąca interpretacja. Oczywiście był to pretekst, aby neutralizować kierownictwo Związku Polaków na Białorusi. A dlaczego na cel wziął sobie Aleksandr Łukaszenka, właśnie mniejszość polską na Białorusi? Wziął sobie na cel wiele środowisk. Terror, bo tak to już trzeba chyba mówić, już nie tylko represja, terror od wielu miesięcy jest bardzo szeroko zakrojony i uderza we wszystkie niezależne środowiska, nie tylko otwartą, taką jawną polityczną opozycję. A tutaj jeszcze dochodzi kontekst polsko-białoruski. Myślę, że Łukaszenka chciał też ukarać polskie władze, wziąć zakładników przy okazji, polskie władze za aktywną krytykę wydarzeń na Białorusi, za lobowanie sankcji, za taką pryncypialną postawę Polski. Oczywiście nie tylko Polski, również Litwa prezentuje takie stanowisko, ale Polska też jest tutaj przez władze białoruskie wyróżniana. No i to jest taka forma rewanżu. I też niektórzy, myślę, że mają rację, twierdzą, że Łukaszenka wziął zakładników, aby w przyszłości negocjować ewentualny dialog, ocieplenie. Wiem, że to obecnie brzmi absurdalnie, ale może w ten sposób myśleć. No to wziął zakładników, żeby potem ich wypuszczać. Był przez chwilę taki moment, gdy Aleksandr Łukaszenka bokiem ustawił się trochę do Moskwy, do Władimira Putina. To długo nie potrwało. Jak teraz wyglądają relacje między Mińskiem a Moskwą? Od kiedy Łukaszenka zna Putina, a Putin zna Łukaszenkę w roli prezydentów obu państw, się znają panowie, czy już 21 lat. 2000 roku Putin jest prezydentem Rosji. Tam nigdy nie było idealnie, panowie sobie nie ufają, nie lubią się, dochodzi do spięć, do konfliktu, mają sprzeczne interesy, państwa mają też sprzeczne interesy. Obecnie mamy taki okres, gdy obaj rozumieją, że muszą się nawzajem wspierać. Znaleźli się w jednej łódce, można tak to trochę obrazowo powiedzieć. Są zagrożeni w swoich państwach w mniejszym lub większym zakresie niepokojami społecznymi. Nie są zbyt popularni, szczególnie Łukaszenka ma problem, nie jest akceptowany przez większość społeczeństwa i nawzajem się wspierają. Sytuacja jest o tyle trudna, że Łukaszenka jest też izolowany na Zachodzie. Na skutek tego, co się wydarzyło po wyborach prezydenckich w zeszłym roku, jest przez Zachód krytykowany i Białoruś jest objęta sankcjami. Więc tutaj sytuacja na linii Mińsk-Moskwa jest trudna, choć właśnie jest ta wspólnota interesów obu prezydentów, to jest sporo sprzeczności. Dyskutowana jest kwestia integracji obu państw w ramach państwa związkowego, bardzo niebezpieczna na Białorusi. A jaka jest sytuacja ekonomiczna na Białorusi? Bo trudno ukryć optykę pewną, skoro wielu Białorusinów pracuje w Polsce, widzi jak żyje się w Unii Europejskiej, widzi jak żyje się kilkaset kilometrów od swoich domów. Niedalej jak wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z jednym z Białorusinów, który mówi, my tego nie potrafimy zrozumieć, że kilkaset kilometrów od naszego domu, gdzie żyją i mieszkają nasze rodziny, można po prostu żyć normalnie, zarabiać. Może być nas stać na mieszkanie, dom, samochód. Oczywiście po części kredytowany, ale na Białorusi w ogóle tam nie ma takiej możliwości na to, żeby młodzi ludzie mieli jakiś start. Czy oni to rozumieją i stąd też także te początki w pewnym sensie rewolucji? Tak, oczywiście to na pewno też wpływa na świadomość Białorusinów. Nie mówię, że wszyscy Białorusini byli kiedyś w Polsce, czy na Litwie, albo jeszcze gdzieś dalej. To byłaby przesada, ale wielu było, a każdy z nich ma znajomych, ma krewnych i to może opowiadać i po swojemu to wszystko prezentować, czasem nawet idealizując rzeczywistość panującą na Zachodzie, co się często dzieje w krajach uboższych. No i to rzeczywiście mogło być takim czynnikiem, ale ta rewolucja, o której pan mówi, która tak naprawdę się nie udała, przynajmniej krótkoterminowo, Łukaszenka spacyfikował protesty. Nie mówię, że to jest przesądzone, ale chwilowo tych protestów nie ma. Łukaszenka zastraszył ludzi. Ta zeszłoroczna rewolucja, ona się pojawiła, wybuchła też dlatego, że ludzie po prostu wiedzieli, że nawet bez wyjazdów do Polski, że ten kraj, czyli Białoruś, idzie donikąd, że Łukaszenka nie ma pomysłu na gospodarkę, pieniędzy jest coraz mniej, poziom życia spada. A do tego jeszcze Łukaszenka lekceważąco odnosił się do pandemii i w ten sposób pokazał ludziom, że nie dba o nich i wystawia ich na niebezpieczeństwo również zdrowotne, a także w szerszym kontekście socjalno-ekonomiczne. A czego Białorusinom zabrakło do obalenia Łukaszenki? Czego zabrakło? No cóż, to jest trudna kwestia, bo te protesty były pokojowe, one były ewidentnie pokojowe i Białorusini trzymali się pewnych zasad, nie atakowali budynków publicznych, nie ścierali się, nie było walk z milicją, z OMON-em. Tutaj jest bardzo ryzykowne tak mówić, bo to też jest kwestia moralna, ale być może radykalizacja tych protestów mogła tutaj coś rozstrzygnąć. Myślę, że na pewno błędem było, tak oceniając perspektywy czasu, nieorganizowanie strajków okupacyjnych w zakładach pracy. Te próby strajków były zbyt nieśmiałe i źle zorganizowane. Jak też nie budowa jakichś miasteczek najnokowych czy tym podobnych punktów oparcia dla demonstracji. No ale tutaj z Warszawy wszyscy możemy być mądrzy. Białorusini są też narodem, który boi się konfrontacji, takich krwawych scenariuszy. Oni zawsze bali się wojny, to jeszcze wynika z historii. Ten kraj bardzo ucierpiał w II wojnie światowej. Kamil Kłosiński, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz do sytuacji na Białorusi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. To give, don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it seldom cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your bodies double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.

Choć pierwsze 30 minut naszego spotkania piątkowego mamy za sobą oko za oko. To wprost z kodeksu Hammurabiego, ale my zupełnie o innej miłości dzisiaj będziemy mówili. O takiej, która potrafi wiele zdziałać, a tak mało o niej rozmawiamy, proszę Państwa. W ogóle mamy problem z nazywaniem emocji, a dziś pytamy, czy dzieci mogą kochać i jak je wspierać w tej więzi. Bo to nie tylko uczucie, przecież miłość to postawa, to więź, to odpowiedzialność za drugiego człowieka. Pytamy także o Państwa wspomnienia. Pamiętam swoją pierwszą miłość, jak chodziłam do klasy trzeciej szkoły podstawowej. Byłam na kolonii zuchowej i zakochaliśmy się z kolegą, który też chodził do trzeciej klasy. Zawsze mnie bronił i kiedy za karę trzeba było sprzątać klozety, to zawsze to za mnie robił. To było bardzo miłe. O właśnie, to jest ta odpowiedzialność, serdeczność i pomoc. Dwie dwójki, siedem trójek, czekamy na Państwa telefony. Jak myślę o koloniach zuchowych, harcerskich, to od razu mam na myśli Warmię i Mazury, ale sprawdźmy zatem, jaka pogoda także w tej części naszego kraju. Noc deszczowa i burzowa. Mapa Polski cała w chmurach, więc jeśli przyjdzie Państwu nocować się w plenerze, koniecznie tropik proszę nałożyć na namiot. Spoglądam na Warmię i Mazury. 9 stopni w Olsztynie, Suwałki 10 stopni. Nieco cieplej będzie w centrum, w Łodzi, Kielcach i Warszawie 10, 11 i 12 stopni. Chłodniej na Pomorzu Zachodnim. 7 stopni tylko. W Szczecinie, jak mówiłem, w całym kraju będzie deszczowo, jutro burzowo, także w całym kraju. No prawie cała mapa pokryta tymi charakterystycznymi znaczkami, które obrazują wyładowania atmosferyczne i jedynie bez burzy na zachodnich krańcach naszego kraju. Trójka. Program trzeci. na trójkowej scenie Foo Fighters. W Trójce zajrzymy dziś na lekcje wychowania fizycznego, które po miesiącach przerwy odbywają się normalnie. Nie przed ekranem, nie przed monitorem, ale na szkolnych boiskach i w halach. Specjaliści jednak, proszę Państwa, biją na alarm, bo kondycja dzieci, która jeszcze przed pandemią pozostawiała wiele do życzenia, dziś po nauce w domu, w towarzystwie tych wszystkich przekąsek, jest w opłakanym stanie. No właśnie, rozmawiać czy zakazywać? Czy Państwo mają jakieś sukcesy w utracie wagi? Może ktoś miał taki spektakularny, dobry wynik w walce niestety z otyłością? To z chęcią byśmy posłuchali tych rad i przekazali je dalej. Z dziećmi to trudniej nieco, bo czasem serce pęka, kiedy trzeba zabronić tej czekolady. No ale co zrobić? Jak mus, to mus. Dwie dwójki, siedem trójek, a my do tego tematu za kilka minut wrócimy. Trójka. Program trzeci. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. W Polsce wykonano już ponad 17 milionów szczepień. I o tym chwilę powiemy. 5 milionów Polaków jest już w pełni zaszczepionych, proszę Państwa. Dochodzimy jednak do punktu przesilenia, mówi minister Michał Dworczyk, odpowiedzialny w naszym kraju za narodowy program szczepień. Promocja jest ważna i zachęcanie coraz młodszej grupy Polaków do tego, by przystąpiła do tego programu. Na swój sposób do szczepień zachęcają studenci Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego. Sami się już zaszczepili, postanowili teraz zachęcać do szczepień innych. Nagrywają krótkie filmy, które zamieszczają w mediach społecznościowych. Jaki daje to efekt? O tym już teraz Dorota Matyjasik. Dyrektor do spraw medycznych Centrum Kliniczno-Dydaktycznego jest dumny ze swoich studentów. Już od miesiąca wrócili na zajęcia stacjonarne. Po prostu wszyscy, którzy tylko mogli, już się zaszczepili, mówi profesor Paweł Ptaszyński. Między innymi dlatego, żeby mogli powrócić na też aktywności uczelniane i mogli się uczyć zawodu. Studenci czują się już bezpiecznie i teraz do szczepień zachęcają innych. Nagrywają filmiki, które będą publikować na portalach społecznościowych. Łukaszu, troszeczkę wiesz co, bo ja będę robił panoramę szwęk z... Stań z drugiej strony. Ja będę szwękował na koszuleczkę i później na portret. Uwaga! Dlaczego warto... Niżej, Łukasz, trochę mikrofon. I z lewej strony. Okej? Okay. Proszę bardzo. Już mam odpowiadać. Tak, myślę, że każdy powód, żeby się zaszczepić, jest dobry. Dzięki szczepieniom wróciliśmy na zajęcia stacjonarne. Zbliżają się wakacje, więc będziemy mogli wyjechać za granicę i bez obaw spotykać się ze znajomymi. Zaszczep się! Studenci swoim przekazem chcą trafić przede wszystkim do młodych ludzi. Warto, że tak powiem, wytłumaczyć im, że jak się robi listę gości, no to osoby zaszczepione nie trzeba liczyć, bo po prostu mogą być w dowolnej ilości. Jak przyznaje pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik, Gęsiak, młodzi ludzie nie są tak chętni do szczepień jak seniorzy. Bardzo dużym wyzwaniem, które w tej chwili stoi przed nami jako realizatorami Narodowego Programu Szczepień. Szczepienie, no dobra rzecz, ale w kolejce się trzeba ustawić na pewno. Jakby ja tego nie popieram, jak będę musiał, to co się zaszczepię. Na razie nie czuję tej potrzeby, jakby nie ufam temu. Nie szczepią się. To mój indywidualny wybór. Fajna rzecz na pewno, na lotniskach nie będą cię pytać, o to już będzie, nie będą badań żadnych. Jak poinformowała Jolanta Kowalik-Gęsiak, w czerwcu w Łodzi planowane jest przeprowadzenie szczepień wśród osób bezdomnych. Mobilny punkt będzie zorganizowany na placu przed łódzką archikatedrą. Organizacje społeczne pomagają bezdomnym w tej chwili w zdobywaniu dokumentu, jeśli go nie posiadają. Mam nadzieję, że wypracujemy takie rozwiązanie, które umożliwią zaszczepienie się wszystkim chętnym. Szczegóły są jeszcze uzgadniane z organizacjami i instytucjami wspierającymi bezdomnych. Przyznają Państwo, że to bardzo piękna akcja łódzkich studentów, których ciepło pozdrawiamy. Szczepienia młodzieży w wieku od 12 do 15 lat mogą rozpocząć się w wakacje. Tak wynika przynajmniej z informacji przekazanych przez wiceministra zdrowia, który wskazuje, że trwają prace nad dopuszczeniem do użytku szczepionki dla tej grupy wiekowej. Na razie szczepionka firmy BioNTech i Pfizer dopuszczona jest do stosowania u osób, które ukończyły 16 rok życia. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, oh, oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm pozwalają, proszę Państwa, na to, by powoli luzować gospodarkę. I to dzieje się także dzisiaj. Kina i teatry ponownie otwarte. Jeśli mają Państwo na pomysł na to, gdzie się wybrać i na co się wybrać, to z chęcią posłuchamy. Na szczęście coraz bardziej Polska, ale też inne kraje wracają do życia sprzed pandemii. Coraz bardziej otwierają się różne gałęzi gospodarki i powoli wracamy do naszych dawnych przyzwyczajeń, w tym także do odwiedzenia restauracji, innych lokali gastronomicznych, ogródków. Jak poradziły sobie one z pandemią? No wiemy, że było trudno, nie ma co tutaj ukrywać. Jakie teraz mają problemy i jakie ceny znajdziemy w naszych ulubionych miejscach? To postanowiła sprawdzić Justyna Kościelna. Medaliany w sosie kurkowym. Z kruseczkami? Z kruseczkami. Już medaliany z sojtyka, może chce pan coś do picia, nie? Kompocik. Dobrze. 38 zł. Schabowy widzę, taki tradycyjny wybór, tradycyjny obiad. No i wcześniej rosołek. Fajnie w końcu zjeść w restauracji i trochę no, mieć taką odskocznię i mieć gdzie wyjść, a nie tylko jeść na wynos. Po miesiącach lockdownu branża powoli łapie oddech. Pandemia, mimo czarnych scenariuszy, nie zmieniła dużo na gastronomicznej mapie miasta, mówi Piotr Gładczak, autor popularnego bloga Wrocławskie Podróże Kulinarne. Przynajmniej dopiero się zajmuję tym i zbieram sobie dane, bo faktycznie ciężko jest dotrzeć tak naprawdę do tego, kto się zamknął, kto się nie zamknął, który się zamknął tylko na chwilę. Teraz dopiero już tam próbują to otwierać na nowo. Natomiast nie jest to jakaś szokująca liczba, to sobie trzeba jasno powiedzieć. Podobne spostrzeżenia ma Marek Janczyszyn z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, która od paru lat we współpracy z regionalnymi restauracjami zaprasza na szlak kulinarny Smaki Dolnego Śląska. Na szczęście większość obiektów, które znajdują się na szlaku, przetrwała ten trudny okres. W samym szlaku, jeśli chodzi o restauracje i producentów, mamy obiektów o około 60. Dwa obiekty z tych 60 dało nam znać, że no niestety musieli przerwać działalność. Z tych opowieści wyłania się więc, jak słyszymy, całkiem pozytywny obraz, ale do Sielanki oczywiście daleko. Branża straciła wielu fachowców, ubolewa Mariola Mończak z wrocławskiej restauracji Pod Papugami. Tutaj jestem zmartwiona, ponieważ dochodzą mnie słuchy, że bardzo dobrzy szefowie kuchni, których znam osobiście, niestety zmienili branżę i to bardzo radykalnie, bo na przykład jeden z moich kolegów poszedł do IT, więc jest to mega strata dla wrocławskiego rynku i dla wrocławskich szefów kuchni. Liczę na to, że na pewno teraz ci młodzi ludzie wypłyną i też będą za jakiś czas dobrymi szefami kuchni. My, jako klienci, musimy być więc wyrozumiali i chwilę poczekać, aż poziom kadry będzie taki, jak przed zamknięciem. Spokój przyda się też, gdy przyjdzie płacić za rachunek. Ceny wzrosły, czasem bardzo mocno. To było jednak nieuniknione, mówi Piotr Gładczak. To jest bardzo często przewijający się gdzieś tam głos, że no to teraz oni sobie odbijają. Warto sobie uświadomić to, że tego, co się straciło, już się nie da odbić i podniesienie, nie wiem, ceny pizzy o 2 zł to absolutnie nie ma żadnego wpływu. To jest uzasadnione po prostu ekonomicznie tym, że niestety my płacimy za serw, czy za chleb, czy za cokolwiek w sklepie więcej niż rok temu płaciliśmy w 99% przypadków. No i tutaj po prostu jest tak samo, to czysta ekonomia. Z punktu widzenia klienta jest fajne to, że faktycznie, tak jak powiedzieliśmy, do większości tych miejsc jednak faktycznie jesteśmy w stanie wrócić. To jest najfajniejsze i w ogóle to, że możemy wyjść i usłyszeć ten szum na rynku, ten gwar ludzi, rozmów i to jest największy pozytyw w ogóle, uważam, że wszystkiego. Tak, ten moment, kiedy słyszy się ten gwar wieczorem w mieście. Ach, jak to nakręca nas. Wierzę, że z tak trudnego doświadczenia wyjdą Państwo jeszcze silniejsi, lepsi, doskonale zorganizowani i sprawni, że rozwinęły się nowe metody sprzedaży, zarządzania. Mimo to brakowało nam tego uśmiechu na koniec lunchu. Do ciepłego dziękuję. Ogarnia.